ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ابتداءً الله جل شانه وعز برهانه حمد و ثنای مکرر ادای کنو که در یک سال تحصیلی علوم اسلامی و معارف دینی یه بنده ضعیف و ناچیز و شما طلاب عزیز و بزرگوارا و شما اساتذه ارزشمندا در این پایگاه و مرکز دینی و علمی حوزه علمیه چابهار الله جل شانه توفیق اشتغال به علم عطا فرمائیں. اشتغال علمی و مشغله تعلیم و تعلم، درس، تدریس، وانگ و وانینگ بسیار زیاد دارای رتبه و مقام بلند و عالیه. و علوم اسلامی خلاصه و مغز و لب و لباب قرآن عظیم و بعد از قرآن عظیم احادیث و سنن پاکیزه رسول کریم علیه الصلاة و التسلیم که با تمام انواع و تیم روشی بعنوان سنت و حدیث جهی عرقبی و احادیث رسول خدا علیه الصلاة و السلام هم بالاتفاق قسمی از اقسام وحی الهی هم همه پینی تو قرآن پاک بوسیله وحی بسینه اطهر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم نازل کنگوتا. احادیث شریفه هم چه قولی و چه فعلی و چه سکوتی و تقریری به تعبیر مشهور طلبگی از قسم وحی الهی هم و سنت شریفه نبوی شارحه قرآن کریم و مفسر قرآن عظیم. بعد از این دو عظیم الشانین جناح دینی مقام و مرتبه که الله تعالی فقه اسلامی عطا فرمانتا، هیچ شعبه از شعبه های علم این مرتبه حاصل نه. جی که علوم مقصوده من حیث علم همی صحیح قسمانا و آدگه اقسام آیا همی صحیح قسمانی خادم و خدمتگزار و آیانی تابع هم و غرنه علم منطق صرف و نحو من حیث ذاتی شرف و ارزشی ندارند و اگر هم دارند خیلی ناچیز و در حد پایین و با تعریفی که از این علوم صاحبان اي علوم اقتاك علم منطقة تعرف جين صيانة الذهن عن الوقوع في الخطأ عن وقوع الخطأ في الفكر يا علم نهب تعريفي كنا قلتا علم صرف تعريفي كنا قلتا خذ التعريف معرف جائقاه فن و علم وللقرآن عظيم وحديث رسول خدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعريف الله جل شانه هو قرآن عظيم تا بيان فرمانتا لتبين للناس ما نزل إليهم آنچه بطرف انسانان نازل کنه بوتا تو معموره که آیات تبیین بکنه بیان بفرمانه و قرآن عظیم تبیین و تفسیر و آیه توضیح رسول خدا علیه السلام وجود نازنین حضرت امام انبیاء علیه السلام وجود مبارک ان که باوتی قول و فعل و عمل و زندگی و روش و طریقه زندگی قرآن عظیم مفسر و به تعبیر دیگر نبی کریم علیه السلام قرآن ناطق این قرآن قرآن صامت و ساکت و خاموش اما نبی علیه السلام و تی حیات طیبه تا هم قرآن ناطق قرآن سخنگو بوتا و الان بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم حضرت سنت و عمل کرد که وسیله طیبه وسیله احادیث گرانبها موجود این و در دسترس مسلمین قرار گرفت باز هم به حیثیت قرآن و کتاب ناطق در میان مسلمین سخنان گوهربار پیامبر علیه السلام در توضیح قرآن و روش دینی برای مسلمین توضیح دن و بیان وقتی که علم موضوع علم دین قرآن و سنت و فقه سنت و فقه اسلامی قدر و منزلتی خود به خود واضحه که چقدر دارای قدر و قیمت و منزلت و شرفه بدون ایشی که انسان به فضائلی که در این زمینه در خود قرآن بیان کنگ بودتا و احادیث شریفه مملوع از این فضائله خود کار بودتی ارزشه نمایانه کن امام عبدالرحمن سلمی رحمت الله علیه یکی از اجله تابعین در تمام معارف دینی و اقسام علوم دارای ید بیضا و توانمندی سطح بالایی ولی حد اقل حسابش کتا نزدیک به 35 الی 40 سال در یک مسجد فقط به تعلیم قرآن عظیم مشغول بود. یعنی بخاری تا یهتا این موضوع که امام عبدالرحمن سلمی از دوران اوائل دوران خلافت حضرت عثمان غنی رضی الله عنه تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی قرآن در تدریس این مدتا من حیث زمان اگر حساب بکنه بیش از 40 ساله ولی چون مشخص نبود که حجاج بن یوسف حکومت ابتدایی دور انتهایی دور و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت راشده ابتدایی دور زمانه یا به حیثیت چند سال بعد علمای تخمیناً بین 35 الی 40 سال تخمین جتا اندازه گیری کتا که یہ بزرگ امام بزرگوار صرفا برای تعلیم قرآن عظیم پا به جولان کتا و تا گویا و تی پاگی بستنگ با زنجیر و وقتی مجلس درس تها در مسجد نشته قرآنی تعلیم داد. بنی سلیم قبیله بین مکه و مدینه طیبهشان در دره و شیفان تا زندگی کو آخرا جستش کوی وجه که چطی کسما کسمی علوم متداوله که طرح عالم تشنه و نیازمنده تو قرآن کریم باز تعلیم داتا هنو با آدگی علوم مشغول بگو وشتی که ان عثمان رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علمه هذا الذي اقعدني هذا المقعد. حضرت عثمان ذنورین از رسول خدا علیہ الصلات والسلام نقل فرمائیتا کہ حضرت فرمانتا بہترین شما من امتیان و مسلمانا ہما کسی قرآن بانی و قرآن تعلیم دا و ہمی حدیث فائدیا و ای فضیلتا من ای جہان پای بند کتا و پا به جولان قرار داتا که ما چه دا پاده نیوم به درس قرآن مشغول. برغت افتخار بکنه مروچی معلمین مکاتب هما فردی که مروچگی می جامعه تعبیران تفاوت یا مولانا نوشی علامه دهری نوشی حضرت مفتی صحابی نوشی قاضی صحابی لقب ندا خطیب و امام جمعی لقب ندا و از این قبیل القاب مختلف آیه دیگ نبی نامی که ملا یعنی تحقیری لقبی تقریبا ولی خوشا به آیه سعادت که اگر آیه در یک مسجد یا قبل از نماز یا بعد از نماز یا صحبیا بیگاهیا و دا با پای بندی نشتا و تی محله مقتدیانی بچه های خرسال و اطفالا آیانا الف با تا سبق دن فا اینکه برسن به قرآن پاک حروف شناسیا و در نتیجه قرآن آیانا تعلیم دن. این سعادتی اینکه حتی معلم حدیثم این سعادت بهرورنه مستقیم قرآن سرکاری قرآن تعلیمی و همین فضیلت حضرت امام عبدالرحمن السلمی رحمت الله علیه پای جولان و پای بند مکتب و درس روخانی و روانخانی قرآن کریم قرار داد. لذا مبارک باد بر شما به قول مردم همین ملایانی که به اعتبار لقب در مقابل آ گنده گنده این لقبا پر حجمی لقبا با شاید حتی سبوکی کلمه الله احیانا بکار رو با این لقب شنه شغل شما را مبارک می که مفتی اعظم وقت به شما این لقبا به این شما شغل عظمت جهان رسید نکن بین آیی و شما از زمین سرا کمتا شما فراز آسمان چه ستارهان نوران نورانی تر و برتر و بلندتر داره حرکت کنه. آیه حرکت یک حیوان کندپاد یه حرکت و شما حرکت یک سیاره با دارای سرعت بسیار عظیم و بلند یه حرکت. آیه مقام حزیز و پسترین قسمت روی زمینه و شمه مقام بلندترین ارتفاعات و جولانگاه‌های آسمانه. لذا قرآن تعلیم و علم عموماً علم دین وقتی فضیلت بیان بی علم دین فقط حرف رک و راست علومی که غیر از علوم دین و علوم اسلامیه بنام های دیگه مروچی دنیا بنام علم های فلان و فلان مشهوره این فضائل برای هیچ کدام ازشان نه. علوم حوزوی و علوم مسجدی، علوم مدرسه‌ای برای قرآن و حدیث فضائل علم، نه برای جاهای دیگر علوم. هرچند آیا منوشی فائده ندارم، ولی فضیلت آنی نه، فضیلتی که در حدیث و قرآن یهتا همی علمه دی. بعد ازشی نقطه مهم ایشی این که علم چرا وانگوی؟ آیا علم ذاتا و شخصا یک شرفیه؟ یا علم به خاطر دیگه چیزی یا شرف ها، دیگه چیزی یا دیگه هدف یا علم شرف دار بوده؟ شاعر شعر معروف ذهنان دا تداعی بکنه که فرمانی لو کان فی العلم من دون التقا شرف لکان اشرف خلق الله ابلیس. اگر علم بدون تقوایی که قرآن آیت به همین مناسبت نماند، عنوان تقوا هست آیتها، اگر فرمانی علم بغیر تقوایا اشیه شرف و عزت امام ببی، گورا شریفترین و عزیزترین با شرف و با عظمتترین مخلوق خدا ابلیس لعینی. چون در علم و ابلیسا کسی حریب بوت نکن، ولی چون آئی علم ہم آپ ہیں کہ معمولا علم طبیعت علماء فرمانا علم ہر کسی تو کا کبر پیدا ہے. صاحب علم وقتی کہ صاحب تزکیہ و تقوی مبی تقوی قلبتا پیدا مبی متکبر باری ہے، بوت علم مغرور بھی، بوت منصب قضاوت و مفتی بودن و شیخ الحدیث بودن و شیخ فلان بودن و شیخ فلان بودن، عجب و خودبینی در آئی پیدا بھی، و اشان تمام محلکات ہیں، اشان صفات رزیلی ہیں و صفات شیطانی ہیں. عجب و تکبر و خودپسندی و خودبینی همان منحوس و منفورین وصفی ہیں که شیطان منفور و ملعون بارگاه خدا قرار دار. و اگر شیطانی که ابلیسی که هزاران هزار سال الله دربار سر به سجود بی و انواع و اقسام عبادت انجام ده، در نتیجه بی تزکیه‌ای و در نتیجه نخوت و کبر و عجب و خودبینی و خودپسندی، آیی از مقام ازازیل بر وزن نامهای ملائک جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، آیی نام هم ابلیس پسرا که نیکی که نگیں عزازیل ہیں. اگر با این همه عبادت که بشن آسمان بچیل جان نبوتا باقی که بدا شیطان ابلیس قبلا بدا سجده مکان اللہ جل شانه عبادت مکان. اگر ای عجب خودبینی و تکبر عزازیل را خار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد، اگر ای تکبر این قدر مذموم و ناپسندیده و این قدر چیز پلید و خبیثیه که عزازیل یاری ابلیس قرار ده، گورا باید شیخ الحدیث، بعد قاضی القضات، بعد مفتی زمان، باید شیخ الاسلام، بعد حکیم امت، بعد حکیم الاسلام و تمام القاب صاحب که در دنیا نوازش که نگوتا، بعد بیشتر از این انجام و فرجام ناکامی و نامرادی باید برحضر بدی. و علم بدون شک گرچه من حیثن یک مقصودی چیزی، ولی نهایتا باز وقتی مقصودیتا در مقابل عمل از دست دادن خدا وسیله قرار بدی. یعنی علم حقیقتا وسیله و اسبابی برای رسیدن به عمل. علم انسانا به اعمال صالحه رهنمایی و رهبری کن، انسان به انسانی علم به انسانا به انسانی صفات رهنمایی اگر بکن، علم دینه و علم حقه علم دارائے فضیلت و فضائل یہ کہ قرآن و سنت و حدیث و زبان صالحین و انبیاء بیان کرنا ہوتا ہے. اگر نہ ہدف چ علم عمل میں بھی ہدف چ علم اطاعت الہی و اعتمار پائبندی بے دستورات خدا و انتہا و باز آمدن از مناہی و ممنوعات خدا ہدف میں بھی یہ علم ہیچ ارزشی نداری، بلکہ یک قرآن تشریح و خیر صریح و جالب ہیں کہ مثل الحمار یحمل اسفارا مثل الذین حمل التوراۃ ثم لم یحملوها، آیانے کہ تورات علم آیان اللہ تعالی دا ولی آیا آپ ان کے آئیے تحویل گرے گئے تحویل نگت عمل نکو آئی سرا آنی مثال اولا گئی آ مثل خریان کے خرجی نہا ایک کتاب آئی بارے مسئولیتی خیلی سنگین ہے. لذا طلاب عزیز اللہ تعالی یہ جمع میں گشمے بائی حضور علماء و عزیزان مہمانان شہر و خارج شہر آخری حاضری و نشست مکان ولی اس سفارشا آویزه گوش قرار بده که علمی که شما وانتا هما و حدیث من نیت بعد خالص برای رضای الله بکیم و ایشی گوشک بوده در آغاز به شما و ایشی از حالات جامع عمل بگوشانی. اگر شما در طول سال تحصیلی شیطان ای وسوسه کو که انگا شما طالب علمی هنو به ظاهری اعتبار همیشین شما دوره حدیث کتابانات یکی پس از دیگری تمام کنگی و مروچی در مجلس ختم صحیح بخاری و قرائت آخرین حدیث ای کتاب قرار گفتگی، اگر هنو شما را پدا شیطان فریب بدم که نه وقت انگا دور شما چی ساحت جوانی شمع ریش اگر مطابق سنت نبی فیلن فروحنی آئندہ دی کنے شمع عمل اگر مطابق شریعت مبن شما به ضوابط شریع اگر پابند مبی مشکلی نہیں آئندہ شیر اندہ شمار وقت تھا. یہ شیطان نام بحضر بزرگان فرمانتا سم الخیر، یہ مردمہ یہ جاہا با آجا ہنچو کن زنا نکن کم کم مابوشی خیر او دیں خیر او دیں خیر او دیں ہنچو بارتی بفرتگاہ دو دیں و عمل عبارت از اشی که انسان متبع کتاب و متبع سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی که فرمانتی من یک ختم قرآنی در سال کنو یا چند سال کنو معنی چی ہے؟ چی وانگی که ما ترابیحانی تحوانی یا جلسی تا چند جلسی تا یک ختمی کنی ہنچی وانگی تا آئیے وانگ لابود ہنچی وانگیت کے تا آئیے اس طرح کے دستور یک دست حکمی دے گو تک عملی نکو دیمتر نوان دی. آم مقولہ یا روایت ہر جہت و ہر حیثیت جائگاہ داری از لحاظ سبوت ولی در معنی بدون تردید بسیار معنی جامع داری کے برائے جاہل اگر یک ویل و تباہی ہے برائے عالم ہفتاد تباہی و ویل ہے. و احادیث در ابابا شما کافی بنتگا سہا ستے وانگ تھا حدیثی کے جہنم تھا ارحیہ آسیاہا تر نگبنت ہوا علماء روتان دور بر آیان چکر رن جهنم اشکران سرا مردمش جس کنن چرا شما ای پیمی جواب دیں که ما شما رو گوشت چون بکنیم ولی ما بعد عمل نکو ما شما از کسانی مبی که دگران گوشین حدیث وانی غیبت چنین و چنانه اما میوتی مجلسانی سرگرمی غیبت بی چگل خوری و سخنچینی حدیث بیان کنی که لا دخل الجنت قطاتون سخنچین جنت هرگز داخل نبی ولی میں مشغلے عالی بہترین سخنچینی و پرندی و ایجاد بغضاء و عداوت و اختلاف بین اشخاص و بندگان و خدا بھی ما کبر و نخوت و حرسو آزو تماو ادگه اوصاف رزیله بدیان بیان کنی ولی وقت سر تا پاشن تا گرفتاری. دزا از حالا اگر پیسر نبوده هنو و تی تصمیما در اجهاد پخته و مؤکد بکنی که ما سعی کنی که الله جل شانه هوه دستورانی که ما ونتگان تو فهمتگان و عنده فهمینش ان مطابق عمل کوشش کنیم. امام شاطبی کتاب من به همین خاطر آیا برای استدلال که غایت العلم تعبد به لله تعالی. علامه ابو اسحاق شاطبی رحمت الله علیه فرمانی که علم مقصد اصلی بندگی خالص الله جل شانه. دلائل بیان که آیات فرمانی یاری روایت یاری فرمانی که والثالث ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل. علم روح عمل. علم تو كستو ترى نستاند جهل زان علم به بود صدبار. اگر علم سر عمل ببي عالم مثل چراغ مثل آفتاب ماهتاب درخشان بی برای جامعه و فیض رسینی به جامعه. و شما مقایسه کنی خرد نهی مردم عوام خواص زانان آن علمایی که در میدان علم و عمل قدمش راسختر بوده آنی افاده و مردمانی استفاده از آیا هم بیشتر و آنی وجود برای مردمان بالاتر بوده از لحاظ منافع دینی. مروچی ما وطا مرهونه وطی سند حدیثا وطی علما مرهونه علمای بزرگوار دیبند زانه ای امت تا مجددین وقت بتگان و ای بزرگانی تا دیبنده برای عام و خاص مروچی حضرت مولانا قاسم نانوتوی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بلقب قاسم العلوم والخیرات خیران یکو علمانی تقسیم کنو که معروف هست و ای سند تا شما اهم قرآت کنی از طریق همی واجه یک کتاب علم بما شما یاد اگر استاد چه امام بخاری رحمت الله علیه چه رسول خدا علیه السلام تا امام بخاری چه امام بخاری یا تا شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیهم و چه امام دهلوی رحمت الله علیه تا من و شما بواسطه همین دیوبند بزرگان و علماء یهدا ای واجه نام اینقدر درخشانه. حضرت گنگوهی رحمت الله علیه نام درخشانه. چرا آخر سبب عمل بوتا به علم خدمت خالصانه دین بوتا. حضرت نانوتوی رحمت الله علیه شما اشیه بشکونی تعجب کنی که فقط 45-49 سال عمر بوتا 49 سال. حضرت نانوتوی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله از لحاظ عمر فقط این دنیای ناپایدار تا 49 سال عمر بوتا کمتر از 50 سال و ای عمر تا معمولا طبق ضابطه شرعی اگر قبلا آثار بلوغت ظاهر مبا 15 سال دورانه 14 سال 15 سال دورانه صغر سن و خرد سالیه گی. سی و خرده سال تها این همه خدمات تصنیفات تالیفات و افادیات و مرکزیتی که به این مرکز عظیم اسلامی مروچی در جهان نیست مرکزی که مرکز دیبنده در خلوص در عمل در اشعای علم در خدمت دین مروچی نظیر در روم دیبند بود. مروچی هم نیست آدوگه در شبیه هم صاحبه و تا الان که من شما دنشتگیم پرتوهای علمای دیبند در دنیا آنی اشعه مثل اشعه آفتاب پرتو افغان و پرتو اندازه ای آنی علم و عمل همراهی و یگانگت و آیانی صداقت نتیجه این که هرچی وانتگش ای مطابق عملش مروچی ابعاد مختلف خدمات دینی در دنیا شانی منبع اصلی ماخذ اصلی رود دار امید دیوان سر بود تمام خدمتات تبلیغی جماعت تبلیغی چه مدارس دینی میں مناطق تا ای افتخاراتی ہیں تصنیف و تعلیف ہیں علم مناظره ہیں علوم مختلف و متداوله ہیں که شانی رشته روب دیوندا منسلکی بھی سر بود اللہ تعالی ہما بزرگانی پہمی اخلاص نیت و صداقت میں قلوب و میں جامعی تھا اللہ تعالی پیدا بکن تو راسخ بفرمائیں کتابهای دینی به صورت جانبی بزرگانی تجزیه تحلیل که درباره مسائل دینی و علم و عمل به خصوص نویسک بودگا باید مطالعه کنه گوه ای واجه فرمانی والعدلت علی هذا المعنى اکثر من ان تحصا این ای حبر دلیل جهت و حسابه درن که من مگشون که علم واسطه وسیله عمل اصل مقصوده ای واجه مدعا میشه وكل ذلك يحقق ان العلم وسيله من الوسائل ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي وانما هو وسيله الى الاعمال قرار به ما مولوی به ولی بعمل بعمل مولوی هم باز بازی الله تعالی همچو علم کتگا در رسوائی و در عدم مقبولیت و مطرود بودن در جامعه برای ما شما مروچی که یک یکی هنچو مشخصه که به قول شاعر هنچو که صد هزار ابلیس و بلعن در جهان این چنین بودست و پیدا و نهان ابلیس سو بلعن با او رای پیمی عابد صد هزار بلکی بوده بل خدای عادگران عابد ستاری یا ستر پوشته ولی این دو نفر خدایا چس کتگم بردار بلند سرداری کتگان لکی کتگان تاکه برای آدگران شان باعث عبرت ببند تو آدگران نشانه ببند که دگاه را هستی عمل وقت طالب علمی انسان با هر خصلت خویی در طلبگی عادت بکن همه خویی و خصلت تا مرگ ای سر همراه اگر طالب علمی با بی تقوایی با بی پرهیزی با گستاخی، بی ادبی، نسبت به کتاب، نسبت به علم، نسبت به درس، نسبت به مدرسه، نسبت به اساتید و مشایخ در هر بودی که بی ادبی هم به ما کش بیایا سم قاتل دوستان الله تعالی جل شانو چنا اجتناب توفیق بده و خداوند متعال می ظاهر و باطنا با علم صالح و عمل صالح تزکیه بفرمانی و ما را انسانان مزفا مصفا مزکا تصفیه شده قرار بدن که ما بتوانیم باوتی نور سینه آوتی گا علما به دیگه جهان نور برسیم اگر نه بدون تزکیه نفسا بعد از تحصیل علما انتصاب با یکی از اولیاء الله در نسبت طریقات برای تزکیه نفس تزکیه وجود و همراهی با صالحان و این زمانه تا راحت و آسوده کار جماعت تبلیغ همراهی تنوع تنزه هواخوری تفریح هم موجودین و یک نوع همه وصب النفس کما الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه صالحین هم نشینی صالحانی همراهداری و مسائل دینی ضروری یادگار و برای علما حتی خیلی مفیدن که آیا و تی علم تار رونق پیدا بکنن آدابا علماء جماعت تا یادگار حتی اگر حداقل اگر سعی بکنه کوشش بکنه تمام خصائل خوبه توانا ولی اگر باز هم همت قوی مبی حداقل اگر به بیانی پاد کنه بان کم کم ما با شوق و علاقه بیان کنه حداقل زبانش برای بیان از جای دیگه وقتی خطیب با امام با معلم با زبانش برای بیان پیش بی بہرحال مجدداً اللہ جل شان ہوئے در ای لحظہ و ہمیشہ و ہموارا نعمت و احسانانی و مخصوصاً ای نعمت علم و تکمیل درس صحیح بخاری ہما اندازہ کہ اللہ شان لائق ہما اندازہ کہ ای رضائے مطابق آی شکر و حمد و ثنا به جای آورین که مروچی بعد از آخرین جلسه درس بخاری در سال تحصیلی جاری قرار گرفتیم و من برای وقت شما و برای جلسه حاضرین و شنوندگان هم تمام اشیا مبارک باد عرض کنم. الله جل شانه قبول بفرمانی و من لغزش و کوتاهیان در این کتاب و تمام علوم کتابان یوانگا الله تعالی معاف بفرمانی و ما را کاملین اجر و ثواب و مرحمت بفرمانی. علماء فرمائنن که بعد از ختم صحیح بخاری دعا مستجاب ان شاء الله. به همین خاطر جلسات مدارس معمولان و ما از زمانی که به این نقطه متوجه بودیم ختم بخاری در این جلسه پایان سالی که برای امام گذاری و آدگه مسائل گرهی بود موکول نکنیم، با همین سادگی در همین مسجد تا هستیم تا اللہ تعالی یہ توفیق شامل حال ما بی تو ما عرضمندی که توفیق ہمارا بدا با همین کیفیتا با افراد مخلص و کسانی که برای این برکت و فضیلت حضور پیدا کنه از برادران و خواهران و مات و گوهران و برات و پتان و عزیزان همیشه نی جمعیت قلیل اکتفا کنه که این دعای تا شرکت کنه و ختم فوریت همیشه که بعد از قرائت حدیثات تمام کنگا بلا فاصله دعا وانگی. لذا من قرار بر اشی اشتاوتی نزدیکا که من توضیحاتی که در رابطه با آخرین حدیث بخاری شریفه نیاز ها برای ای پیمی مجلسی ها که آمیخته از عوام و خواسین نقاطی که برای افاده و استفاده عموم الناس مد نظره چند مختصر کلمه راجبی حدیث هم عرض کنو و بعد از آی یکی از طلاب سند بخاری از حقیر تا امام المرسلین علیه الصلاة والسلام قرآت کن تو ای آخری حدیث قرآت کن چون باب قول الله تعالی و نزع الموازین القسط لیوم القیامه زیگین در ستات توضیح دیا گیتا ای توضیحات طالب علمانه نیاز به یه جلسه شنیسته فقط مروج حدیث وانه یوی و توضیحات لازمه قبل از قرائت الفاظ حدیث من آنچه که توفیق بیش خدای ترا جانبا من شما دیما بیان کنم بعدا به معنی اینکه حدیث الفاظ عربی قرائت بودن بعد از قرائت سنده دستا به دعا و نیایش به درگاه خداوند متعال براوتی نیازمندیان و مسلمین دنیا و عالم اسلام هرچی الله تعالی توفیق دهن بلند کنه انشاءالله. امام بخاری رحمت الله علیه ای عظیم الشانی کتاب آخری عنوان که تحت عنوان کتاب تحت عناوین زلعی و کوچک زیر عنوان های کتاب باب و شان شیاری آخرین کتاب عنوانی که بخاریه ها کتاب التوحید کتاب التوحید و بعضی نسخه هم بخاریه و رد علی الجهمیه یعنی یک قسمت از کتاب تا امام بخاری مندورشین که عقیده توحید بیانه. الله جل شانه در ذات وحده لا شريك له، الله جل شانه در صفات و تی یکتا و یگانه و خدای ذو الجلال صفاتی ها که منکرین از صفات الهی بیشتر انگشت گذاری کتا با استناد از آیات همچون شما ونتا هر بابی چیرا الله سمیع شنوائی، الله بصیر بینائی، الله صاحب اراده و مشیعت، صاحب قدرت، برای هر یکی بابی و آباب شراء اولا استدلال از آیات کریمه فرمائیں و بعدا احادیثی که در زمین هستتا یارتن تی. یعنی یہ کتاب آخری کتاب بخاریه که کتاب کتابیں چه کتاب الایمان شروع بھی کتاب العلم و کتاب الطہارت و کتاب الغسل و مثلا ردیف کتب فقہی، کتاب الزکات و کتاب الصلاۃ و کتاب الحج و ابن آخری کتاب عنوان کتاب التوحید ہیں. و رد بر فرقہ جہمیہ، فرقہ جہمیہ یک فرقہ غیر از فرقہ اہل سنت والجماعت، و آن افکار معمولا اہل بدعت و غیر اہل سنت افکار ہم جو گوشتگش کہ الکفر ملت واحدہ، اہل البدعت ہم ملت واحدہ. ما گندے کہ یہ امام بخاری ردانی زد چرا خیلی از فرقہ های کتا مروچی معروف انتو ہستا داخل بنت ہوئی آیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ در ای آخرین بابی کے کتاب التوحید باب ہیں فرقه معروف نزد علماء و طلاب معتزله و همایانی هم نوا که مروچ هم زیاد هستن مشن ملکان دیگه جهان، آنی یک عقیده مخالف با عقیده یک عقیده از عقاید اهل سنت رد کن و آشیه که اهل سنت و جماعت تمام فرقه معتقدن که قیامت روچا وقتی که مردم محشور با حشر و نشر بی اللہ جل جلال دربارا آیانی آمال وزن کنگ با، آمال آنی کشک با، ترازوی تہا ایر کنگ با. ای امام بخاری ای باب آخر عنوان ہمشیئے و مناسبت ہم اشیئے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وتی کتابا ختم کن با بحث توحید الهی جل شانه کو و آخری امری که یہ علامہ سراج الدین بلقینی رحمت اللہ علیہ تحلیل ہے کہ لما کان اصل العصمت اولا و آخرا هو توحید اللہ تعالی فختم به کتابه، یا فختم بکتاب التوحید انسان حفاظت و نجات از ابتدا تا انتها توحید سر. اگر توحید نبود، توحید مقابل شرک، انسان خائب و خاسر و نامراد، هر چی میکی بگم بربادم با شرک و کفرا. تا توحید میں بھی اعتقاد به وحدانیت ذاتی و صفاتی رب العالمین جل شانہ میں بھی. از این لحاظہ علامہ بلقینی فرمائی رحمہ اللہ که گوتی کتاب امام بخاریا با شروع کتا ودا با بیان بدع الوحیا که هر چیز معتبر شریعت همایین که از طریق وحی برای پیغمبر نازل میتا، عقل هم که خیلی نعمت بزرگی ولی در مقابل وحیا صفر، بازجا لنگ کر کور عقل کار نکا، ولی وحی نیرویی که از طرف خدای ذوالجلال با ارتباط به پیغمبر علیہ السلام مطالب دین دنیا که اللہ به طریق وحی و نبی خبر داده گا محقق ترین، ثابت ترین، روشن ترین آگه و آشکارا ترین مطالب وحی اگه. لذا این کتاب امام بخاریا با کتاب با باب و بدء الوحی شروع کرد. وحی چطور بوده پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. و منظور هم علماء فرمان مقصود همشه این که آنچه که اعتبار داری در دین انسانه فقط وحی، عقل و حس و حواس و لامسه و باصره و سامعه و ذائقه و امثال شان، شان یک محدودیتی داره، خوب هم فائده های خوبی داره، ولی شانی فائده، شانی محیط کار دائره محدوده. چم انسان چیچو راه کسنه کن ولو تمام حاجز و مانع و حجاب از دلو چشم یک تیز بینترین انسان چیز کنگ ببا، و یا فرمایی که تو بشار ای دور تا او دواری چینچ کیلومتر راه گندی، تو بسنگ باز گندی پنج کیلومتر گندی، اگر بگندی باری پنج کیلومتر هم یا نه. و ایشی یک چیزی که خود علم جدید دنیا ثابت کتا، اگر چنانچه چم درستانی در یک حد توانا بودتی نه، یا تمام منترین انسان چم توانا بودتی، اینک اختراع نبود. برای هر فایر ریز چار اگر دوربین عینک، نزدیک بینی عینک جدا جدا عده، چم چاہتا کارا کبھی این کی کم کی کبا کی کندیم درج کر ضرور برائے جرمہا و اجسام کوچے جراثیم و انگلہائے معائنہ کرنے کا در مراکز بہداشت و درمان و عشاء تشخیص بیماری ہا وسائل ذربینی اختراع کرنے دیتا ہے میکروسکوپ برای میکروبیابی ہے میکروب حجم خیلی کوچے کے چمی دیستے نکا برای اجرام آسمانی علماء فلکیات و علماء نجوم تلسکوپ مزن مزنی دستگاه اختراع کتا که نزدیک آنی چم مگنده که حدا همه دیمتر هم ای وقت نشانی هم که تمام انسان ای قوا دست تا وقتی که ایده ملگی احساس نکن که ایشی سبت یا نرمه ایشی داره یا انسانی بدنه گوشتی لامسه یا هم یک بود مسافتی ها چم ما هم همی فرما تمام ادگه حواسا فقط وحی این که ای دائره لا محدوده آجائی که وحیا قدرت هستن یک چیزا چشان قدرت نیست مدا بذار امام بخاری با شروع کردن کتاب با باب بدل وحی نشان دا که ای مسلمانا هر حبری که با وحی مؤیده تو وحی آیه تایید کن آتایید شده این اگر وحی تایید نکو آیه در مزان احتمال قرار داری یا مردود کلا و ختمی کو کتابا با کتاب التوحید و کتاب التوحید تها چرا آخرین باب ای باب یا که نوزع الموازین القسط لیوم القیامه الله پاک فرمانی ما عدل ترازوانا قیامت رجا ایرکنی برای روز قیامتا امارا کشی مردمانی نیکو بدا کشی واز مکنی فرمانی که آخرین امری که مفلح کامیابی انسان در مقابل خاسر و نامرادی انسانا ظاهر بھی تو واضح بھی وسیلے آئی ثقل میزان و خفت میزان فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیہ و اما من خفت موازینه فامه هاویہ قرآن پاک تایا تھا کہ کسی کی آئی موازین اعمال نیک نیکی سنگین بتا آئی در خوبی زندگی قیامت زندگی کے اندر عیش و لذت بھی سربا در نعمت و جنت بھی سربا و کسی کہ آئی نعمہائے آئی اعمال صالح ترازو سبق بھی گرا فامہو ہاویہ آئی جاگاہ مرکز ہاویہ جہنم ہاویہ انتبت ہے نعوذ باللہ لہذا امام بخاریہ انسان آخری مراد با مرادی و نامرادی مسئلہ توضیح دیا کے خاطرہ ای بابا عنوان فرمائیں و پتا ای باب تہا امام بخاری ہنچ قودا حدیث انما الاعمال بالنیات شروع کتا گا ابتدایا کہ انسان اعمال در دنیا انجام دا با نیت صالحش انجام دا گرا ادھا ای باب تہا یارتی کہ اعمال شمی وزن با اے عمل کنندہ بچاری ہنچی عمل بکنے دنیا کہ وزن تیما شما صرف گندہ و شرمسار مبی وقتی شما عمل کا شگوہ شما نیکی گی شربا کامل نیکی ببان بدی ہچ مبی لہذا ای بابی یار چی کہ قیامت رچا عمال وزن با و اشارہ بھی این نقطہ یا کہ انسان عمال ہما وقتی سنگین بان ترازو سنگین کنا نیکی عمال کہ ہما عمال با نیت خالصا اشیا گوا حدیثا اولیگا انما الاعمال بالنیات ورے وفتدے یہ نتیجہ دند کہ ہما اعمال سنگین وان کہ با نیت خالص برضا اللہ جل شانہ انجام دے رہے رضا اگر ما علم بخاطر اللہ رضا وانتا اگر ما علم تدریس کے نی بخاطر رضا خدا اگر ما در سنگر تدریس و مدرسہ مختلف شعبان اندی خدمات علم مختلف انواع انجام دے اگر رضا اللہ ہے کہ نیت صالح ارزشمند اگر ما نسبت بھی ایک دیگر با حسادت استادی کو استادی مدرسی کو مدرسی طالبی کو طالبی خصیصه ناشائسته حسد و کینه مارا جاده مستقیم و منحرم بگن نیت صالحا چما بر بایی تو پچ بگیری ای عمل جز اعمال صالحین، اعمال صالحین نہیں بلکہ اعمال ہلاک کنندے ہیں، جزو مہلکات ہیں کہ بدیانی ترازو سنگی نکال. و یہ اعتقاد برخلاف معتزلہ عقیدہ اوشن قیامت الوشا ترازو وجود نداری، یہ قرآن آیتان کی آتے ہیں شان مجاز و کنایت شان مراد گرگی بھی کہ یعنی عدالت بھی دیگه اشی که یک چیز جرمی جسمی به عنوان ترازو ایره یه سر آیو نکی ها اثرا بدی هست نگاه بنده بدی ها کشک با وزن کنگ با چین چیزی متزلی بشن نیستی و متزلیانی هم نوایان هر کسان دنیا تا دیگه هم ها آنی عقیده هم شیه. بعضی ها به حضرت سیدنا جعفر صادق رحمت الله علیه همی عقیده نسبت داتا که جستش کنگشتی نه نه ترازوی وجود نداری. آخر یک امام همام عظیم اسلام از اهل بیت رسول خدا علیه السلام صاحب کمالات ظاهری و باطنی و کسانی که قرآن تها غوامز قرآنی فهمو در واقع همایان تها شپه ما با آی جائزی که مردم همچین عقیدی یا ناگفتن نسبت بکن حاشا جناب و انزالکا بمه عقیدی یا که گوش واجا گوشتن نه ایشی اشاره و کنایه از برقراری عدالتی. اچھا یعنی قرآن آیت کجا را نزع الموازین القسط یوم القیامه، الله تعالی فرمانی عدل ترازوان قیامت رو جمع ایر کنی اعمال کشی. فرمشای امام بخاری گوش که اعمال بنی آدم، قول بنی آدم، گفتار آنی وزن کنه جو. و ایدا من شما رو گوشت و برای دوستان هم کمی اشاره بی و همه سالا اشاره بودتا که معتزله دلیل اشیه که اعمال اعراض جواهر نه. این دو اصطلاح عزیزان مهمان ببخشن ملایی اصطلاحا منطقی اصطلاحا بعضی چیزان جوهر گوشن بعضی ارز گوشن. مثلا این میز یا این کتاب من حیثن یک جوهری، یعنی وجود و خارجی اشی هستن که قابل وزن اشی شیه مردم وزن که این کتاب ها مشخص بیچن کرن. ولی این حبرانی که من کنگون یا شما حبر کنیم و شما تسبیح وانی تحلیل وانی و نیکی اعمال زبانی انجام بدهی دیگر اعمال به دست و پا انجام بدهی، این عملا بقول بعضی چما شما چونی پا گوات رمان گوات شما اشان ظاهر کسی نگیندی این عمل رنگ سهره سی آهاشی چطورا و این عملا چطور وزن کنه که با آبی چرمان چون عقل گلام بودتنگا و عقل من شما رو که عقل پاد کنتن عقل بال کوچکن که با جا برسن که واحی رسید آیا عقل غلامی بتالزا یک اعتقاد صحیح اسلامیه و قرآنیه و آیات عدیده قرآنیه مجبور بتنگا انکار بکنن تو به طرف خلاف واقع و حق و روان. و اشیه مثال هنو دنیا ترقی بتا، من یک بارها گشتا که هنوگی تکنولوژی و ترقی علمی در خدمت اسلام. درست عروشی که ما در بلوچستان بیابانا جز دو شاهیم داز پیشه که بلا هم دو چلمیش ارکتا دو سرتنگ دولی چیزش ارکتا یه داری ما کتگا و هر چیزش با همشی کشتگا، اگر آد دور و زمان ببوتی ممکنه معتزله مارا رد داتا گا یه برشو کتی. ولی مروچی این همه حقیقتی که اهل سنت اعتقاده و حتی در اعتقاد ای هبر هم هو رہے که قیامت روچا وزنه کیفیت فرق کن دنیا یا هر چیزی که سنگین بی آ جهل کبی نا و هر چیزی که سبک بی بالا چیستی بی آخرتا علماء فرمانم برعکس و ترازو هر چی سنگین تر بی بالا چیستی بی هر چی سبک بی جهل کبی وشی نمونه ترازوهای اقرب داری مروشی که ما شما دیست گندگی نشون مزام مزانی کپانه گوشن چیش گوشن که بلای گونی کشن تسرا یا همی که مردم ہوتی وزنا روان چاران من چی چو وزنو چند کیلو دکتران پانا کسی که سابقه بودتا چوک بکی بورتگی کشن آگا چوکا تفنی ایرکن دکتر روز اول ولادتا که هنو پیدا بودتا چار کیلو ہے سی کیلو ہے پنج کیلو ہے پدا مدتی بعد بارتی پدا وزنی که و امات بی همی حبرا توصیه یا توبیه خیلی که تو این مدتا شیر خوب داتا رشدی بتا چار کیلو همو پنج کیلو بتا نیم کیلو پر بتا یا کم بتا چرا دوان تنجیم که شما اعتراضو بیتا یا اقرب دارا نا چه صفر شروع بی تا پنج تا ده تا بیست بیست پنج علامت تا صد مثلا رو بالا و قاعده چیه که زمانے کے یہ ترازو ہے صلاحیت چیزیں ایر نہیں اقربا کھجائیں جہل کا پتہ صفر سر یک کیلو وزن ایر بھی سرا چستی بالا پانچ کیلو بالا تر دہ کیلو بالا تر سات کیلو بالا تر چستی یہ اصلا نمونہ حسی ہے کہ مروچی ما باید یہ مسائل دینیا بود چند بگندین و معتزلہ و آیانی ہم نوانا تکذیب کنگ نا شما دروغ گشتا و ہر چیز وزن کنگے ترازو یک دول نہیں یک گونہ نہیں مروچی کے علم پیش رفتا سرعت سیلاب وزن کا شما دیتا کورانی کنارہ پونزگانی سرا دستگاه های کنترل نصب کنگ بودتا و که در عین شدت سیلابا مامور سوار بینید همه گوانزه که رو تا حمودا و این درجه چاری که درجه نشان دن که این سرعت آفه در ای جاها در ای ساعتا چه اندازه بودتا سرعت باد که شکل میوازن کنگ بید حالا که باد شکل شما گنده ایم شما بوات صورت یکی دیتا پیش داشتنی که اکسی کشتن که بوات اشیه ولی مروچی علم تا شرف پیدا بودتا و گوات سرعت کا شلوی مردمہ پیسر اعلان بھی کہ باندہ گواتی و سرعت 200 کلو میتر پھرا منطقہ تا کشی کہ محلوکت تیلان کے دان سخت مانان گزی یا گیسر ہوشیار بھی ہوشیار دیا مردمہ پیسر کچھ اکتری مثالی سنگش حرارت و گرمائی تب انسانی دکتر پانے کا وقتی کہ مریضی روش منتبون دکتر یہ چکی یا گر لولو کو مانندی چیزی اسمیتی درجه مرجعی پره زبان چیری دا پر دکی کنان کشتی تو چاری تی هم اجاک بخار رفتا هر درجه سرا کشتی تب اینجا درجه هم 30 درجه هم 35 درجه هم 20 درجه هم 40 درجه هم مثلا مروچی این علوم جدید پیش رفتا این مسئله حل کتا معلوم دیتی بیچارگی معتزله اروچی که باوت اکنچین اطلاع تارش کتا انجی اغل بجایی هم نرستا ولی الله ذوالجلال جل شانه دین حقیم پیروا که حدیث و قرآنش بود امام و پیشوا قرار داد تا چیزی که قرآن گوشت با ایمانش یار تا آن اعتقاد مروچی حسن ثابت بودیم بهرار این حدیث هم که قرائت بی این حدیث مفاد همشی که دو کلمه هستن که الله دوست و در این حال زبان سرا آسان چرا که عمل کنگ بشا مثلا سبحان الله و بحمده این دوی کلمه یعنی که حدیث سبحان الله عظیم چشان صحبت کرد این در این حال که زبان سراشان مردم یک دقیقه تا شد 10 بار 20 بار 30 بار گشتن که چون خیلی سبک و آسانه سبکی ده بمانه آسانی زبان سنگیر نبی زبان لل نبی زبان گیر نکه بارها بوس تسبیح بگوی سبحان الله و بحمده سبحان الله عظیم سبحان الله و بحمده سبحان الله عظیم در یک دقیقه چندین بار گوشه بی به خیلی راحت و آسایش ولی در این حال این عمل قلیل عمل سبکین عمل آسانی عمل راحتین ولی در این حال آصفت کنه بودتگا که میزان تها سقیل چون انسان کامیابی در آخرت مداری ایشین که آیی اعمال نامه وقتی کشگوه آی عمل صالح و طالح بدونی کشگوه آی ترازوی نیکی ها سنگین و کامیاب بی اگر ترازوی بدی ها سنگین تر بروان یعنی بالاتر بروان آی حلاک بی و آ چیزی که انسان آخرت دردوا آی عاقبت خوب کن و آی ترازو سنگین کن طبق آی کریمه که وانک بو جمعه دیما سوره قارعه همین دو کلمه ها در این حال که زبان سرا آسان و سبق و ارزان ولی ترازوی اعمال قیامت اگه سنگین و در این حال الله درباره پسندیده و محبوب ها یعنی سه حسن بی مانندی این دوی لفظان دوی کلمه ها سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم هم خدای محبوبی کلمه ها مردم اگر مؤمن خدا محبوبه گور محبوبه محبوب هم محبوبه شان مزنه کمال شیه که شان الله جل شان هو محبوبا و فی الحديث حس على الذكر المذكور لمحبه الرحمن له یعنی انسان وادار کنه بودتا که تو اگر خدای محبت الوجه اللہ محبوبان دوست بدار ای کلمه محبوب الله زبان سر هم آسان بشه گیش ما شما یک ساعتی رتین دنیاوی خبر غیبت بیهوده بی مانا بی ارزشی خبر کنی هیچ احساس نکنی که ما باز خبر کنیم هم چکر ما لگیم دور شریف ما نگا لگیم تسبیح تحلیلا لگیم لا اله الا الله لگیم عبادت کنگا شیطان وسوسه کن نفس وسوسه کن اوه بس اینو دم بڑتا مردم بس این چون من بگشتا و همه عابد هم که حساب کنگا تبدیل سرا او کو هزار بر موشتا لا اله الا الله اگه بس نه اوه دنیای رتگان بس نه ایده بس کده که فایده چیزین شیطان منحرف که مردم وسوسه دوردن لذا این حدیث مفاد همشیه که دو کلمه یا در واقع صرفی لحاظا کلمه نه نشان کلامه دو جمله یعنی که الله ذوالجلاله خدای رحمان درباره محبوبه و در این حال زبان سر هم کاربرد و استفاده خیلی ساده و آسانه یا نه شما امتحان کنی باری وشی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم چقدر اندازه آسانه چقدر راحت نیست هیچ سنگینی زبان سرا ایجاد نرو و با این سبوکیه که زبان سرا شانه ها خفتی که بر زبان داره در این حال قیامتا شمید ترازوی صالحاتا نیکیان ترازوی پلیا سنگین کنه ای دوی کلمه برچه که شما باز عظیمی چیزن الله صفات تنزیه و رب العالمین جل شان هوه صفات سلبیه و صفات وجوبیه هر دن ای دوی کلمه انتا موجوده الله چه تمام عیوبا و نقائصا پاک زانگو اعلان کنگه اعتقاد ای دوی کلمه انتا و رب العالمین جل شان هوا بتمام کمالات بتمام محاسن بتمام عظمت و جلال که ای ذات هستیم انا و اقسام با آنان صفت کنگ و تعریف کنگ در این کلمات موجود ہیں یک حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ کتاب صفحہ 173 اگواست باب فضل التسبیح توتا کہ نبی علیہ السلام فرمائند کہ من هر کسی که من قال سبحان الله و بحمده فی یومه 100 مره هر کسی یر روچی صد بر بگشی سبحان الله و بحمده تنها چا ادنی کلمه یا یک کلمه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دوینا نا فرمانی ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت کن که حضرت فرماتا یک روچی تا کسی تنها ما یکی کلمه یا اگر صد بر بگشی سبحان الله و بحمده حطت عنه خطاياه ولو كان مثل زبد البحر اي گناه دور کنگ با اگر چه به اندازه دریای کپ و گجه هم برابر ببن تو باز ببن وقتی که به نصف به یکی کلمه یا به نصف ای عبارتا مردما پاکی گناه معافیه درجه الله تعالی عطا فرمانی ور وقتی که کلمه کامل بشه بی چه اندازه ثواب معلومی که دو برابر همی اجر که در این حدیث آیا تا برای انسان حاصل بی و اعتقاد به وجود میزان در آخرت اعتقاد اهل سنت والجماعت تمام فرقیانی ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ امام اهل سنت معروف ہیں صاحب مسند امام احمد بن حنبل حدیث کتاب معروف فرمانی که اللہ قرآن تا وشتا نزع الموازین القسط بس ترازو چو قرآن ثابت ہے نبی علیہ السلام میزان ذکر و بیان اثبات حدیث تا بیان فرمائن تا بس ہر کسی کے نبی قولا رد بکن بکشی کہ میزان نی قیامتا آئی چوبی اللہ قولا رد کو کسی کہ اللہ قولا رد بکن تو اوری مسلمانی امام ابو اسحاق الزجاج فرمانی کہ اجمع اہل السنت علی الایمان بالمیزان اهل سنت اجماع کتا به ایه برات میزان سرا ایمان یارک ضروریه ما ایمانی که قیامت رجا ترازو ایر کنگ با و حتی حدیثان یادتا که ترازوی عمود داروخ جبریل علیه السلام و ترازوانی هر کفی جدوی کفیان به قدر عظیمه که اگر آسمان ها و زمین ها یک کفی تا ایر کنگ با جاهی را و ایمان کے میزان ہے اعمال عباد و بندگان وزن کا نگمہ و میزان ہے یک زبان یہ ہے مثل ہم زبان کے در دنیا گاہی ما گندے و دو کفی پریں و اعمال نیک و بد ہر چی گران تربان با آیا میل کا حرکت کا نیکی نو بدی اعمال سب کی سنگینی نشان دے گا و معتزلیہ انکار کتا و ہما پہ میں بشے گو و حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث سنگ اگر چنانچہ میزان ہے یک کفی تو کا آسمان و زمین ہا و ہر چی کا آسمان و زمین تو کا ہستا انسان ہو جن و بشر و ملائکہ بہتانا میں یک کفی تہا ایر بکنے جائے گی رہا مجھا. خوب یہ بحث آخری بحث ہیں کہ علماء وشتا کہ چی چیز وزن ہے آمال وزن بہن ولی آمال با چی حیثیت وزن ہے بعض یا وشتا کہ آمال نامہ وزن با یعنی دفترهایی که فرشتیانش نویسته گه یا هر وسائلی که آنها اگر مروچی ما با پیش رفته ترین وسائل دنیا ضبط صوتش تشبیه بکنه که هر دو هستن هم ملائکهش نویسه و هم ضبطش کنه آیان وزن کنه بعضی ایشی قائل بوده گه با یک حدیث استدلالش کتا که یک بطاقی صاحب بطاقی یا رقبی قیامت رجا که الله پاک تسبیح آئی گوشتا پرشتان نوشتا ترازوی اک ار کنگ بھی آئی سنگینی یا نام اعمال نشان دا ولی جمہور را و حق صحیح اسی کہ ان الاعمال ہی اللتی توزن کما اخرج ابو داود والترمذی وصححه ابن حبان عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یوزع فی المیزان یوم القیامه اسقل من خلق حسن. یعنی آنچه که جمهور اعتقاد انسان همی اعمال جن گفته خوب و بد تسبیح و تحلیل ذکر خدا تلاوت قرآن آیه نماز آیه روزه آیه حج همی اعمال جن دیم با اینکه از لحاظ دنیا شان ظاهرا مشهود نه وجود ظاهری نداره همشان جن قیامت روچا وزن کنه بی بچی که یه حدیثی که نام گره بوی محدثین یه واجه یه حدیثا تایید کتا تخریج کتا که اوزا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که قیامت روچا هیچ عملی سنگین ترین میزان تو که ایر کنگ نبی که آج اخلاق خوبا بهتر و زیباتر بی یعنی بهترین عملی که انسان نیکیانی پلیا ترازوی کفیا سنگیر پیشداری هما خوبی اخلاقی که انسان چوات نشان داد شیخ خوب بزانه که مشمه عزت و عظمت با غیب مسلمان دیما عبوس بودن پیشانی کرش کنار مشمه عزت و عظمت و روب و حیبت با دیم تحاریا مردمان دیما هیچ کار آگی نداری حدیث آیا حتا که همشی که توتی براتا مسلمانینا دین پدین ببه